पीते दो दिल अलग रहे एक साथ अरे पाप न जाने पुण्य न जाने ओ पाप न जाने पुण्य न जाने जाने हम इतनी बात के जिसे कभी याद कहो फिर छोड़ न उसका हाथ जिसे कभी याद कहो फिर छोड़ न उसका हाथ जिसे कभी याद कहो फिर छोड़ न उसका हाथ जिसे कभी याद कहो निकला तो डूब गया और जो डूबा तो पार निकला तो डूब गया और जो डूबा तो पार अरे सच्चा है एक नाम प्रीत का ओ सच्चा है एक नाम प्रीत का बाकी झूठा संसार के उसका क्या जीना किया जिसने कभी ना प्यार उसका क्या जीना किया जिसने कभी ना प्यार उसका क्या जीना किया जिसने कभी ना प्यार उसका क्या जीना जाने हम इतनी बात जिसे कभी याद कहो फिर छोड़ो ना उसका हाथ जिसे कभी याद कहो उधर खड़ी है रीत जगत की उधर खड़ी है प्रीत सोचल दिलवाले के तू है किसका नीत सोचल दिलवाले Thank you. ना।